czy rośliny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 września, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O niepokojącym wzroście zakażeń koronawirusem w Polsce mówi wiceminister zdrowia. Dziś pożegnanie Tomasza Knapika, jednego z najbardziej znanych polskich lektorów. Organizacje ekologiczne protestują przeciwko budowie obwodnicy kolejowej Białegostoku przez Puszczę Knyszyńską. 269 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. To prawie 50% więcej niż tydzień temu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwrócił uwagę na duży trend wzrostowy liczby zakażeń. To jest 1/3 nowych przypadków, jeżeli patrzymy tydzień do tygodnia. Bardzo jest to niepokojące. Obecnie na oddziałach covidowych są leczone 704 osoby, o 29 więcej niż wczoraj. Wiceminister powiedział, że leczenia szpitalnego wymagają najczęściej osoby, które nie są zaszczepione. Liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych w naszym kraju wynosi 0,81% wszystkich osób, które trafiają do polskich szpitali, więc to jest niecały procent, 0,8. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce to ponad 19 milionów. Barbara Góra, Polskie Radio. Na Wojskowych Powązkach w Warszawie rozpoczyna się uroczystość pogrzebowa Tomasza Knapika, lektora filmowego, radiowego i telewizyjnego. Związany m.in. z Polskim Radiem i Telewizją, od lat był jednym z najbardziej znanych lektorów. Zmarł 6 września w wieku 77 lat. Tomasz Knapik w jednym z wywiadów mówił o różnicach pomiędzy pracą lektora dawniej a dziś. Cały romantyzm naszej pracy to zanikł w miarę postępu technicznego, bo kiedyś, no konfrontacje szczególnie, ale w ogóle lektorzy czytali na żywo. Tomasz Knapik był także jako doktor nauk technicznych wykładowcą na Politechnice Warszawskiej. Od sierpnia ubiegłego roku, gdy rozpoczęły się protesty opozycji w Mińsku, wszczęto ponad 1600 spraw karnych. Akta 400 osób trafiło do sądu, a niektórzy demonstranci zostali skazani. Szef Komitetu Śledczego dla Miasta Mińska, Siergiej Pasko, powiedział w wywiadzie dla stołecznej telewizji STW, że wiele spraw wciąż jest rozpatrywanych przez jego resort. Pod straży tylko... W aresztach tylko w jednej sprawie karnej rozpatrywanej przez Komitet Śledczy w Mińsku znajduje się około 50 osób. Szef Komitetu Śledczego Stolicy poinformował, że jego resort przeprowadził śledztwo dotyczące skarg obywateli na nadmierne użycie siły przez funkcjonariuszy struktur siłowych. Jednak dotychczas nie ujawniono ani jednego przypadku naruszenia prawa przez interweniujących milicjantów, funkcjonariuszy OMON-u czy innych struktur. Dziennikarz białoruskiej telewizji, który prowadził wywiad, ujawnił, że było kilka tysięcy skarg na działania struktur siłowych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Pod apelem przeciwko budowie obwodnicy kolejowej Białegostoku przez Puszczę Knyszyńską podpisało się 15 organizacji ekologicznych. Pismo trafiło do prezesa PKP PLK, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Infrastruktury i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Spółka PKP PLK ma do wyboru 5 wariantów przebiegu północnej kolejowej obwodnicy Białegostoku. Organizacje ekologiczne apelują, żeby kolejarze nie brali pod uwagę dwóch wariantów najdalej wysuniętych na północ od Białegostoku. Wchodzą one bowiem w obszar Puszczy Knyszyńskiej i Natura 2000. Według ekologów przecinają również znikające z naszego krajobrazu tereny podmokłe i puszczańskie rzeki, w tym strumienie Chatka, Kulikówka i Rzekę Czarna. W apelu czytamy, że proponowane warianty oznaczają wycinkę lasu nawet o długości 20 km. Według przyrodników na trasie tych wariantów lub w bezpośrednim sąsiedztwie występują zagrożone i chronione gatunki kilkunastu ptaków, jak na przykład jarząbek, suweczka, bielik i orlik krzykliwy. Przyrodnicy proponują, żeby inwestycje zlokalizować jak najbliżej Białegostoku lub wręcz w samym mieście pod trasą generalską, żeby z kolei korzystało jak najwięcej mieszkańców. Kolejarze szacują, że w pierwszym kwartale przyszłego roku uda się wybrać jeden wariant przebiegu obwodnicy Białegostoku. Nowa linia kolejowa ma połączyć tory z Sokółki z torami w stronę Ełku. Prace budowlane mogłyby się rozpocząć w 2027 roku. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. Wczoraj po zmroku myśliwy postrzelił 14-latka podczas polowania w Załakowie na Pomorzu. Ranny chłopak jest w szpitalu. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, mówi Karolina Jędrzejczak z tamtejszej komendy. Policjanci zabezpieczyli broń i amunicję. Ranny 14-latek został przewieziony do szpitala. Na chwilę obecną policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, natomiast materiały zostaną przekazane do prokuratury rejonowej w Kartuzach. Myśliwy nie został zatrzymany. Na razie nie wiadomo, jakie zostaną mu przedstawione zarzuty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

33, panie redaktorze, to czasem nie w Fahrenheitach? Muszę pobiec, sprawdzić znowu. 13, 13, 13. Tyle na zegarze. 13. Trójka do trzeciej. Czy 13? Właśnie jeszcze sygnał od pani Aleksandry. We Wrocławiu całe 22 i to Celsjusze liczone. Coś się chmurzy jednak. Na razie cisza i spokój. No i pokusa, żeby już trzecia była. No ale po trzeciej też przecież trójka, prawda? My się trzymamy, że jesteśmy razem do 15. Za tę państwa obecność bardzo dziękujemy. Spokojnie, delikatnie. A proszę bądź. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Tell me how I'm feeling.

wyczulony kierowco. 22 minuty po 13. Dziś poniedziałek, a skoro poniedziałek, to znaczy, że pojawi się kolejna dźwiękowa powieść w Radiobooku. Literacki projekt Polskiego Radia działa już prawie rok i co tydzień udostępnia za darmo w internecie kolejne perły z radiowego archiwum. Dziś o 19:00 kolejna premiera. Co to będzie, o tym Dorota Piotrowska. Będzie to powieść Zbigniewa Uniłowskiego Wspólny pokój. To barwny obraz środowiska młodych literatów Warszawy lat międzywojennych. Książka ta wywołała skandal. W 3 tygodnie po jej ukazaniu się, a był to rok 1932, została skonfiskowana przez cenzurę, mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To był debiut tego niezwykłego pisarza. Opisywał życie artystyczne Warszawy. Śmiała erotyka i opisy ówczesnych obyczajów sprawiły, że cenzura uznała, że ten utwór nie nadaje się do publicznego rozpowszechniania. Opisy ówczesnej obyczajowości ciągle są bardzo, bardzo interesujące. Niezwykły, wspaniały utwór, który był podstawą do serialu o losach Kamila Kuranta. Czyta Grzegorz Damiński. Nagranie pochodzi z 2011 roku. Zaczynają się schodzić żelazni goście małej ziemiańskiej. Drobny krytyk, którego trudno byłoby wyobrazić sobie bez rogowych okularów na nosie, ociera się o wielkiego poetę Tamwima, mimo że w zeszłym tygodniu makiem swoich słów starał się rozbić beton jego sławy. Potem przychodzi szereg niedocenionych, umiarkowanie antyszambrujących lub dumnie zerkających na ogłupiałe żydóweczki, by dać miejsce jakiejś nachajce satyry, chłoszczącej w najmniej odpowiednie miejsca tępe społeczeństwo. W wykonaniu Grzegorza Damięckiego można też słuchać w Radiobooku powieści Alfreda de Musseta Spowiedź dziecięcia wieku. To też opowieść o młodych ludziach, tyle że we Francji z lat 30. XIX wieku. Generacją tę dręczyła nowa forma choroby wieku, zrodzona z poczucia pustki, jaka wytworzyła się po wspaniałej epoce napoleońskiej. Cała choroba obecnego wieku pochodzi z dwóch przyczyn. Lud, który przebył rok 93 i 1814, nosi w sercu dwie rany. Wszystko, co było, już nie jest. Wszystko, co będzie, jeszcze nie jest. Nie szukajcie gdzie indziej tajemnicy naszych bólów. W Radiobooku jest już dostępnych ponad 50 tytułów. Słuchacze znajdą tu między innymi dźwiękowe interpretacje powieści Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Gabrieli Zapolskiej, Józefa Konrada i Honoriusza Balzaka. Książki czytają między innymi Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Anna Seniuk, Marta Lipińska, Krzysztof Kolberger, Zbigniew Zapasiewicz, Jerzy Radziwiłłowicz, Janusz Gajos i Piotr Frączewski. I wielu, wielu innych. Mistrzowskie interpretacje dzieł literatury polskiej i światowej od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia przez najlepszych polskich aktorów. Dostępne za darmo w mediach społecznościowych w internecie Polskiego Radia. Dziś o 19:00 kolejna premiera. Polecamy Państwu nie tylko, gdy za oknem niepogoda. Nieważne, że nazwą ciebie głupcem, mów naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. By chciał mieszkać w centrum. Uciekamy poza miasto, na wieś, dojeżdżamy do pracy, stoimy w korkach albo wybieramy przedmieścia. No właśnie te największe polskie miasta rozciągają się na kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilometrów. Naszym gościem jest profesor Bogna Gawrońska-Nowak z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, współautorka raportu na temat rozlewania się polskich miast. Dzień dobry, witam w Trójce, pani profesor. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Zacznijmy od tego, kiedy mówimy o rozlewaniu się miast? No to jest bardzo dobre pytanie, bo definicja taka precyzyjna właściwie była przedmiotem naszych dociekań, ale miasta po prostu zaczynają wykraczać poza swoje granice. No co to znaczy? Bo przecież administracyjne granice jakieś są wyznaczone, i one nie obserwujemy przecież ich specjalnie przesuwania się, chyba że jakieś decyzje stosowne administracyjne zapadają. No oczywiście chodzi o pewne połączenia, które się tworzą pomiędzy miastem a jego otoczeniem. I teraz te połączenia mogą dotyczyć różnych aktywności ludzkich, czyli gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, gdzie wypoczywamy. To jest właściwie, zwłaszcza dla mnie, dla badacza społecznego, dla ekonomistki, no takie niezwykle ważne aktywności, ale one jednocześnie obiektywnie po prostu są taką podstawą tego procesu rozlewania się miast, czyli wychodzenia właściwie, wykraczania miasta z tymi właśnie aktywnościami poza te swoje administracyjne granice. Czyli najprościej można by zobrazować to faktem, że konkretne gminy podmiejskie są wchłaniane przez na przykład duże, wielkie miasto. Wie pan, z tym wchłanianiem to jest fajnie brzmi, ale tutaj no, trochę to jest dla mnie do dyskusji, co to znaczy ten proces wchłaniania. No ale w rzeczy samej pozostają w takiej, bym powiedziała, sferze bardzo intensywnych wpływów. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby to gminy, powiedzmy właśnie te przyległe, nadawały jakiś bardzo dominujący rytm, czy jakoś determinowały istotnie te procesy tego rozlewania się, ale nie są też aż tak często być może pasywne, jakby się nam mogło to wydawać. A jaką metodę ustalania granic miejskich proponuje pani zespół badaczy? No mam nadzieję, że dosyć innowacyjną. Dlaczego tak mówię? Ponieważ krótko tylko powiem, nie zanudzając Państwa jakimiś historycznymi zaszłościami, no ale żeby powiedzieć, że innowacyjna, to no, muszę w jakiś sposób to udowodnić. Do tej pory właściwie, jeśli chodzi o polską literaturę tematu, badacze głównie bazowali na, powiedziałabym, intuicji, doświadczeniu. Oczywiście to są bardzo ważne cechy czy czynniki. Natomiast my żeśmy postanowili skorzystać z dobrodziejstwa swojego zaplecza. Jako ekonomiści dość dobrze władamy metodami ilościowymi, statystycznymi. Posłużyliśmy się metodami ekonometrycznymi po prostu. Taką metodą, która pozwala nam tak pokrótce obserwować w statystycznie istotny sposób właśnie to rozlewanie się miasta, to znaczy obserwować je w ten sposób, że kiedy na przykład jakaś cecha, myśmy patrzyli na cztery takie właściwie zmienne, dojazdy do pracy, gęstość zaludnienia, aktywność gospodarczą, ilość mieszkań oddanych do użytku, czyli kiedy po prostu te zmienne, te wskaźniki, powiedziałabym, zmieniają swoje natężenie, my możemy to dość precyzyjnie zobrazować i uznać nie w sposób taki subiektywny, tylko obiektywny, że to będzie pewien próg, że tak powiem, pewna granica odcinająca pewien poziom natężenia i w związku z tym pewnie dalej te wpływy miasta są już nieco mniejsze. A które miasta w Polsce rozciągają się najbardziej? Myśmy to badali w takich czterech grupach. Chcę powiedzieć, że właśnie jako ci badacze społeczni mamy taką tendencję do widzenia pewnych rzeczy w sposób uniwersalny, w przeciwieństwie do naszych wspaniałych kolegów geografów, którzy no bardziej przyglądają się poszczególnym przypadkom. I myśmy w związku z tym skategoryzowali te miasta, biorąc pod uwagę ich populację. Czyli mieliśmy taką grupę największych miast, powyżej 500 tysięcy mieszkańców, takie miasta, które mają tych mieszkańców pomiędzy 200 tysięcy a 500, następnie 100 a 200, no i poniżej 100 tysięcy. I wydaje mi się, że nie będzie to jakoś bardzo zaskakujące, jednak mimo wszystko okazuje się, że te największe miasta najbardziej się rozlewają. Taką średnią odległość tego wpływu miasta, którą myśmy oszacowali, średnią, czyli biorąc pod uwagę te cztery zmienne, które wcześniej, o których wcześniej mówiłam, wyszło nam, że ta odległość wynosi 21 kilometrów. One się wahają w zależności od danej jakiejś kategorii, te odległości, ale chyba najbardziej taki to rozlewanie się, ta odległość, biorąc pod uwagę mieszkania oddane do użytku, tutaj jest największa, jakby najdłuższa, można powiedzieć, ten promień oddziaływania, 29 kilometrów dla właśnie miast powyżej 500 tysięcy. Panie profesor, a jak to zjawisko rozlewania się miast oceniane jest przez badaczy? Jednoznacznie negatywnie, no bo stoimy w korkach, ten dojazd do pracy jest dłuższy. Niby wybieramy spokój poza ścisłym centrum, no ale jednak wiąże się to z utrudnieniami. Nie ma tej dostatecznej infrastruktury, która jest w większości w centrum, tam gdzie to skupisko, gdzie się zaczęło miasto. No tak, panie redaktorze, tutaj pan wrzucił nas właściwie w sam środek takiej gorącej debaty i powiem tak, że to na pewno nie będzie jakimś zaskoczeniem i tajemnicą, że no urbaniści bardzo chcą miasta zwartego, takiego zoptymalizowanego. Uporządkowanego też, prawda? Tak, oczywiście i to jest absolutnie trudno się im dziwić. Natomiast wydaje mi się, że warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę no, na przyczynę tych procesów i zastanowić się trochę może, co z tym fantem zrobić, bo Oczywiście, że te procesy rozlewania się mają wiele negatywnych skutków. No właśnie mówię tu o obniżonych takich wskaźnikach efektywności zarządzania tymi obszarami, o zjawiskach środowiskowych, prawda, ekologicznych, o ponoszonych kosztach. Ale tak wydaje mi się, że istota sprawy to jest no jednak ten ruch, on jest generowany w jakiś sposób, powiedziałabym, oddolnie. To są pewne decyzje podejmowane przez ludzi. I myślę, że na co mam dowody znów statystycznie istotne, że czynniki, które leżą u podłoża, no to jest po pierwsze no wysokie ceny mieszkań w ścisłym centrum. Po drugie chęć po prostu przebywania w pewnych przyjaznych takich warunkach środowiskowych. No, wprawdzie takie dopuszczalne, prawda, wskaźniki opisujące udział terenów zielonych w łącznej powierzchni dla Polski to jest 25%, 30%. W Polsce mamy, powiedzmy, no z różnych badań, ale powiedzmy przyjmijmy, że ponad 50% to są właśnie te tereny zielone. Natomiast no, znamy wszyscy problemy miast, z którymi dzisiaj się borykamy, prawda? Zanieczyszczone powietrze, te wskaźniki tej powierzchni zielonej, one też właściwie tylko czysto taki udział mierzony w łącznej powierzchni też nam niewiele jeszcze mówi, bo jest kwestia dostępności do tych terenów. Czy one są jakieś łączne, zwarte, czy one jednak są jakoś poszatkowane, podzielone? Krótko mówiąc, mnie się wydaje, panie redaktorze, że wkraczamy w taką erę trochę, nazwałabym to reset, czy jakiegoś takiego, powiedziałabym, trochę powrotu do korzeni. I to taka chęć mieszkania i pewnych aktywności w jakichś innych obszarach niż takich gęsto zabudowanych z taką ugruntowaną tylko powierzchnią, no to jest, wydaje się, jakoś coś naturalne, więc... Może bardziej komfortowe dla nas, prawda? Dlatego wybieramy takie, a nie inne otoczenie. Tak, ale wie pan, to tylko chyba nie jest kwestia samego komfortu. Może to być i kwestia już wręcz momentami taka bardzo bazowa. Mhm. Kwestia pewnych warunków bytowych, takich jak zdrowie. Nie myślę tutaj o zanieczyszczeniu powietrza, prawda? I tak dalej, więc... Nie dyskredytując i uznając oczywiście tą negatywną ocenę tych procesów, wydaje mi się, że warto się przyjrzeć im z punktu widzenia pewnych jakichś rozwiązań, no, które mogłyby jednak jakoś te kwestie no, po prostu przynosić jakieś odpowiedzi na jeszcze inne pytania, na jakieś kwestie, które się wiążą z tymi procesami i leżą u ich podstaw. Do tych badań jeszcze będziemy powracać, bo wydaje mi się, że sprawa, może nie problem, ale te badania skomplikowane, złożone, wielowarstwowe, a temat niezwykle ciekawy, bo choć zajmują się nim badacze, naukowcy, to dotyka nas, naszego życia codziennego i miejsca, w którym mieszkamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Bogna Gawrońska-Nowak z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów była państwa i moim gościem, współautorka raportu na temat rozlewania się miast. Bardzo dziękuję za rozmowę. To Trójka. Za 20 minut będzie 14. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam